قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے, یعنی تم سمندر یا خشکی کے مقام پر ہو اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہاری موت تمہیں سامنے نظر آئے تو اس بے بسی کے عالم میں تم کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ, تم اسی کو پکارتے ہو, تضرعاً, گڑ گڑا کر, وخفیتاً, اور چپکے چپکے, کیونکہ خوف کی حالت میں بسا اوقات منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی تو دل ہی دل میں انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, یعنی مصیبت کے وقت تم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریادیں کرتے ہو. ایسے موقع پر بڑے سے بڑے دہریے بھی, خدا کو نہ ماننے والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں اس وقت؟ لئن انجانا من ہذہ, البتہ اگر اس نے بچا لیا ہم کو اس سے. اس سے کس سے؟ اس مصیبت سے, جو عین سمندر کے بیچ میں جبکہ رات ہو اور بادل ہو اور نیچے کھلا سمندر ہو, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, تم گرداب میں پھنس جاؤ, موت تمہیں سامنے دکھائی دے, تو ایسے میں تمہیں کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا, تم کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے, صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے ہو. اور اسی طرح خشکی میں بھی, کسی صحرا بیابان میں, اندھیرے میں خاص طور پر. اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کل من ینجیکم من البر والبحر یا فی البر والبحر, یہ نہیں کہا گیا کہ خشکی اور سمندر میں, بر و بحر میں تمہیں کون بچاتا ہے. کہا گیا ظلمات البر والبحر. آج رات بے شک آپ تجربہ کیجئے کہ اندھیرے میں جس طرح رب یاد آتا ہے اس طرح روشنی میں نہیں آتا. مثلا اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں کہ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب تنہائی کا ہوتا ہے, کوئی آس پاس نہیں ہوتا, ورنہ کوئی پاس ہو تو پھر بھی ذرا خوف کم ہوتا ہے, تو اس وقت خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ معلوم نہیں اب ہوگا کیا. حالانکہ وہی کمرہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے سب ٹھیک تھا, کوئی خوف نہیں تھا, اندھیرا ہوتے ہی خوف طاری ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے, وہ اندھیروں سے ڈرتا ہے. فرمایا جب شدید اندھیرے ہوتے ہیں اور تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو کون بچاتا ہے تم کو؟ اور یاد رکھو قبر میں بھی ایسا ہی اندھیرا ہوگا, وہاں کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز ساتھ نہ جائے گا, تنہا ہوگے, پھر کون کام آئے گا؟ اللہ. تو پھر اسی کو یاد نہیں کرتے, اسی کو بلائے رکھتے ہو. دنیا میں تو انسان دعائیں مانگتا ہے اور مصیبت سے باہر آ جاتا ہے, لیکن قبر کے اندھیروں میں, قبر کی مصیبتوں میں انسان چیخے, چلائے, روئے, دھاڑے, لیکن اس کو کوئی بھی آ کر نہیں بچائے گا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں, ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو مردوں کی چیخ پکار کو جن و انس کے سوا باقی مخلوق سن سکتی. اور آپ نے کان کے بارے میں پڑھا کہ مختلف جانوروں کے سننے کا لیول مختلف ہوتا ہے, اور ایک خاص حد پر انسان جا کر نہیں سن سکتا, یعنی آواز اس سے زیادہ یا کم ہو تو انسان نہیں سن سکتا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اگر دنیا میں اس کو یاد نہ رکھا تو وہاں کون بچائے گا, کون کام آئے گا؟ اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ, البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے, لنکونن من الشاکرین, البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں سے. اب کہ اگر ہم اس مصیبت سے نکل آئے تو ضرور شکر ادا کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل ہی شکر ہے. اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی نعمتیں نہیں چاہتا, وہ صرف شکر گزاری چاہتا ہے, جو ہمارے دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی. اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شکر کی بجائے ناشکری بھی شرک ہے. اب دیکھیے کہ شکر اور شرک تینوں حرف شین کاف رے ہی ہیں دونوں لفظوں میں, لیکن ایک شکر بن جاتا ہے اور دوسرا شرک بن جاتا ہے. جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو دراصل اللہ کا تابع دار اور بندہ ہوتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا گھمنڈ جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، اس کی اطاعت سے روک دے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں تکبر دراصل اپنی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کر کے کریڈٹ لینے کا کس قدر شوق ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہ اعلان نہ کر بیٹھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور اس میں میرا حصہ اور یہ میرا خیال ہے اور یہ میرا آئیڈیا ہے، ہم کام آگے کر ہی نہیں پاتے۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا، بس ٹھیک ہے؟ بار بار اس بات کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو انالائز کرے کہ کوئی بھی اچھا کام کر کے اور کوئی بھی نیکی کر کے ہمیں یہ شوق کیوں رہتا ہے کہ اس کی ذرا مشہوری ہو جائے اور دوسروں کو بھی پتا چل جائے۔ اور کسی طرح فوراً میں بتا دوں کہ یہ دراصل میں تھی اس کے پیچھے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جب تک ہم اپنی اس عادت کو کنٹرول نہیں کرتے، اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً بفرض محال کوئی کام میں نے بھی کیا، تو مجھے ذہانت کس نے دی؟ قابلیت کس نے دی؟ اس قابلیت کے استعمال کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی۔ تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت میں ہی کرتے چلے جائیں اور اپنا ہی ذکر پسند کریں اور اپنی ہی ذات کو منوانے کی کوشش کریں؟ یہ چیز اخلاقی طور پر بھی بری ہے، دوسروں کی نگاہ میں بھی انسان کو ناپسندیدہ بناتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بھی ایسا انسان ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہو۔ یہ دراصل تکبر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی چاہنا، بڑا بننا۔ تو انسان دوسروں کے مقابلے میں جب اپنی بڑائی جمانے کے شوق میں ہوتا ہے، تو اس کا انٹرسٹ دراصل اپنی ذات ہوتی ہے، وہ اس پر ریوارڈ چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اور یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ تو شکر جو ہے دراصل اس بات کا نام ہے کہ کچھ بھی کر جائے انسان، ہمیشہ سوچے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں نہ کر سکتا، یہ اس نے کروایا۔ اور اسی وجہ سے شکر کرنے والوں کو نیکی کے مزید موقع ملتے چلے جاتے ہیں، اور ناشکر گھمنڈی متکبر لوگ پھر نیکی کے کام کے لیے نہیں چنے جا سکتے، وہ اس راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے۔ کس سے؟ ظلمات البر اور بحر سے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر کرب سے، ہر تکلیف دہ چیز سے، وہی تم کو بچاتا ہے۔ تم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ کون سا شرک ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا، ہم کیا کہنے لگتے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم نے کیا۔ اور اسی لیے ریاکاری کو الشرک الاصغر کہا گیا، دکھاوے کو اسی وجہ سے شرک کہا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی، یسیر الریا بھی شرک ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کا کوئی نسخہ، کوئی مشورہ، کوئی آپ کی طرف سے اچھا قدم کسی کو فائدہ دیتا ہے، تو اس پر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو کوٹ کیا جائے اس میں، اور دوسری طرف وہ شخص بھی کیا کرتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ ہوا۔ مثلا کتا نہ ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی، اللہ کی ذات کو بھول کر کتے پہ بھروسہ۔ بہت دفعہ کتے پہ ہونے کے باوجود چوریاں ہو جاتی، اللہ نے نہیں بچایا، اب بچائے تمہارا کتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اور کسی بھی انسانی یا مادی مدد کو دراصل کیا سمجھے؟ کہ وہ بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہے، کیونکہ وہ القاہر فوق عبادہ، اس کا اصل کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ کوئی بندہ بھی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو دراصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ورنہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں آتا۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل آپ کہہ دیجئے هو القادر وہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے على اس بات پر أن يبعث کہ وہ بھیجے عليكم عذابا تم پر کوئی عذاب من فوقكم تمہارے اوپر سے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہارے ایسے شرک میں ایسی خود نمائی اور تکبر میں تمہیں مبتلا دیکھ کر تم پہ غضبناک ہو کر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پہ مسلط کر دے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب پھٹ پڑے یہ زمین جو تمہارے لیے پرسکون ٹھکانا ہے ایسی ہل جائے کہ تم اس پہ کھڑے نہ ہو سکو او یلبسکم شیعا یا وہ تم کو ملا دے گروہوں میں یعنی فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی ایسی شکل ہو آپس کی ایسی لڑائیاں ہوں ویذیق بعضکم بأس بعض اور چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کا زور تو گویا یہاں تین قسم کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو متکبرین پہ آ سکتے ہیں مشرکین پہ آ سکتے ہیں نمبر ایک اوپر کا عذاب جیسے پچھلی قوموں پر بارہا آتا رہا ابرہا کے لشکر پر کنکریاں پھینکی گئیں کچھ قوموں پر ہوا چلی کسی پہ طوفان آیا اوپر سے خون برسا قوم فرعون پر خون برسا ٹڈیوں اور مینڈکوں کی بارش ہوئی پھر اسی طرح ایک قوم پر اوپر سے بجلی گری اور پھر اس سے مراد ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں تمہارے اوپر سے عذاب کی ایک قسم کہ تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو تمہیں مزہ چکھا دیں تمہیں ذلیل و خوار کر دیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط ہوں گے مشہور مقولہ ہے اعمالکم امالکم تمہارے اعمال ہی تمہارے امال یعنی حکمران ہوتے ہیں جیسے تم ہوتے ہو ویسے ہی حاکم ہوتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی سے تو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے گویا حکومت کی اصلاح عوام کی اصلاح سے ہوگی لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد کرا دے اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے اور جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ اس کو برے مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کا وبال لوگوں پر ہی آتا ہے یعنی اس کا مفہوم بتایا بعد کا حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے یعنی حکومت کا ظلم و ستم کیا ہے یبعث علیکم عذابا من فوقکم جیسے پچھلی قوموں پر پتھر برسے یا اور عذاب آئے یا آگ برسی تو آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یعنی مصیبتیں آنے پر ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ لے۔ آج ہمیں یہی بات بتانے والا کوئی نہیں کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہر مصیبت کی جڑ حکومت کو بتا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑوں کو گالیاں دے کر خود نیک بن جاتے ہیں۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو اور یہ مصیبتیں دور ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا حساب کرے۔ اور پھر او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ایک تو زمین ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر اتنا لاوا بھرا ہوا ہے کہ اگر زمین پھٹ جائے اور وہ آگ ابل پڑے تو وہ تباہی ہو کہ جس سے کوئی بچ کے نہ نکل سکے۔ اسی طرح زلزلے، سیلاب، زمین کا دھس جانا، خشک سالی یعنی فصلوں کا نہ اگنا، سرکش لوگ، بدکار اہلکار وغیرہ وغیرہ، یہ دوسری قسم تھی عذاب کی۔ اور تیسری قسم، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک گروہ دوسرے کو ختم کر دے۔ يَلْبِسَكُمْ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ الجھا دینا، ملا دینا، الجھا دینا، یعنی فرقہ واریت، خانہ جنگی، لوگوں کو باہم دست و گریبان کر دے، لوگ گروہ در گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں مانگی، جن میں سے دو قبول ہو گئیں اور ایک نہ ہوئی۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، اور آپس میں خانہ جنگی نہ ہو، آپس میں نہ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول کر لیں کہ ساری امت، جیسے پچھلی امتوں پہ اکٹھا عذاب آتا تھا کہ سب کے سب الیمنیٹ ہو جاتے، ایسا عذاب امت مسلمہ پہ نہیں آئے گا۔ پارشلی، وقتی طور پہ، جزوی طور پہ کہیں نہ کہیں تباہی ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت ساری امت نہیں ختم کی جا سکتی۔ اسی طرح وقتی طور پر کہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے حاکم ظالم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حاکم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مکمل طور پر دین کا صفایا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوشش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دین پھر نکل آتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے، جیسے کہ گزشتہ USSR کی جو ریاستیں تھیں جس میں مسلمان بہت سی حکومتیں سوشلزم کے تسلط میں آئیں اور وہاں سے اسلام کو دیس نکالا کیا گیا، مدارس بند کیے گئے، مسجدیں لاک کر دی گئیں، وہاں استبل بنا دیے گئے، قرآن کا چھاپنا، پڑھنا پڑھانا ممنوع کر دیا گیا، اور داڑھی کا رکھنا اور حجاب لینا اور کوئی بھی اسلامی شاعر جو تھے وہ سب کے سب مکمل طور پر بین کر دیے گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال کے بعد اس سارے انقلاب کو دوبارہ انقلاب سے دوچار ہونا پڑا، اور آہستہ آہستہ وہ ریاستیں پھر آزاد ہوئی، مسجدیں آباد ہونے لگیں اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ تو یہ وقتی طور پر تو انسانوں کے گناہوں کی سزا میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری دعا، آپ کو اس سے روک دیا گیا، یعنی امت آپس میں ضرور لڑے گی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امتحان ہے نا ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ جنت البقیع سے آدھ میل مشرق کی طرف میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور پھر بہت لمبی دعا کی، پھر فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہوئی اور 1 نہ ہوئی۔ اور وہ 1 کیا ہے؟ پھر اس امت کے لوگ باہم لڑیں گے۔ آج آپ دیکھیں، سیاسی میدان ہو یا دینی میدان ہو، امت باہم کس طرح دست و گریباں ہے، کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور چین کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر پاتا۔ تو یہ چیز عذاب کی ایک شکل ہے۔ آج جتنی خانہ جنگی دین کے نام پر ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اتنی شاید کسی اور چیز پر نہ ہو۔ تو اس میں بھی دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر کام کرنے والوں کی گردنیں خاص طور پر اڑائی جا رہی ہیں، ہمارے دین میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے کوئی اختلاف نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی اختلاف نہیں، نماز فرض ہے کوئی اختلاف نہیں، حج روزہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں. جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. فر کہتے ہیں شاخ کو، درخت ایک ہی ہے لیکن شاخیں مختلف ہیں، کوئی ادھر کو جا رہی کوئی ادھر کو جا رہی ہے، اور یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت اگے اور ساری شاخیں ایک طرف کو چلی جائیں. ایک درخت کا حسن کیا ہے کہ ہر طرف شاخیں نظر آئیں. اس لیے ان عبادات اور ان فرائض پر عمل کرنے کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق شروع سے رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس بنیاد پر کسی کو گمراہ یا کافر و فاسق نہیں کہا گیا. یعنی ہر شخص اپنے مسلک پہ عمل کرتا رہا لیکن کسی کے مسلک کو باطل نہیں کہا گیا. جتنے بھی ائمہ مجتہدین تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو دین کو سمجھا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو گئے. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو اس بنا پہ برا بھلا کہے کہ تم ہماری طرح یہ کام کیوں نہیں کرتے. اور جو اختلاف حدود کے اندر ہو اس کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات کیوں ہیں؟ شاید اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے. یہ دین ہر دور کے لیے، ہر علاقے، ہر موسم کے لیے قابل عمل ہے. اس میں اگر یہ کیا جاتا کہ ایک ڈریس کوڈ آپ کو ڈیزائن کر کے دے دیا جاتا کہ اس کے علاوہ نہیں پہن سکتے آپ، چند مخصوص غذائیں آپ کو بتا دی جاتی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے، یا اسی طرح کچھ اور چیزوں میں سختی پیدا کر دی جاتی، تو دین قابل عمل نہ رہتا، فلیکسیبلٹی نہ ہوتی، تو یہ دین فطرت نہ رہتا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں بھی مختلف تھیں، ان کے احکامات مختلف تھے نا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے شرائع میں فرق تھا، عبادات کے طریقہ کار میں فرق تھا. تو اگر ہماری امت میں جو عبادات ہیں ان کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو اس کی بنا پہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آج ہمارے اندر وسعت قلب نہیں رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ساری دنیا ویسا ہی سوچے، اور دین کے نام پر ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک غیر فطری چیز ہے. یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. یہ وہ اختلافات ہیں جن کا حل قیامت ہی کے دن جا کر ملے گا. اس لیے ہر ایک کا احترام لازم ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم دوسروں کا راستہ روکیں. آپ کو جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے اس کو بتانے کا حق تو ہے، لیکن کسی کے اوپر جبر کرنے کا نہیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے. اس لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدر کرے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی عزت کریں کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے یہ شخص. اس کو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گلی کٹی سنانا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ایک بدو آ کر مسجد نبی میں پیشاب تک کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہو. آج اگر ہمارے بچے ناسمجھی میں مسجد جا کر کوئی چھوٹی موٹی ناپسندیدہ حرکت کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہی دیندار لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ سب عمل دین سے دور کرنے والے اور دین سے بھگانے والے بن گئے، اس سے مسجدیں ویران ہو گئیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر ہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر تم ہدایت پا گئے تو کسی کا بھٹکنا تم کو نقصان نہ دے گا. اس لیے اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہونا، جذباتی ہو جانا اور دوسروں کے خلاف الزام تراشی کا بازار گرم کر دینا، یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے اور یہ عذاب کی ایک شکل ہے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یفقہون کا روٹ کیا ہے؟ فقہ. یعنی یہ سب باتیں ہم نے جو بتائی ہیں یہ ان کی سمجھداری کے لیے ہیں. لیکن افسوس کہ آج فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی، کئی کئی سال دین کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی، یفقہون کی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، دین کی روح ہمارے اندر نہیں اترتی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آج اس دنیا میں کسی کو بھی امن و اطمینان کی زندگی حاصل ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوسرے پر زیادتی کر کے میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ ہر لفظ لکھا جاتا ہے، اگر آپ کے زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلے گا جو کسی مسلمان کے احترام کے خلاف ہوگا تو پیچھے ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ نگران فرشتے لکھتے ہیں، اسرع الحاسبین جلد حساب لے لے گا، سب اس کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی شخص اللہ کی پکڑ سے، قدرت سے، پہنچ سے باہر نہیں، وہ کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، کسی بھی صورت میں تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلا دیا اس کو، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، یا حق کو، یا عذاب کو؟ قوموں کا، تیری قوم میں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف۔ یہ اہل مکہ تجھ کو نبی نہیں مان رہے، تیرے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ تو حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں بنایا گیا، میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا۔ یعنی میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پہنچا دینا، زبردستی کرنا نہیں۔ لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں جبرن ہم دوسرے کو منوا کے چھوڑیں۔ لکل نبع مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا، سب خبریں تم کو پتہ چل جائیں گی، ہر معاملے کی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ اور یہاں خاص طور پر وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ۔